זה לילה שחור בלי ענן, נקי כמו מסך מצוחצח, מבצבץ לו כוכב שמאיר כמו פנס. נקודה רחוקה מאירה, נראית מוזיקה רחוקה, מסמנת שיש עוד סיכוי לתקווה. חזק ומאיר, מסנפר, מוקר ונוסע, מתקרב ושולח אור קטן. הכוכב הגיבור מנסה להעיר אותי, זה לא סתם כוכב רגיל. זה לא סתם כוכב זהיר. הוא מתקרב ממהר עוד צעד קטן, הוא אומר הוא לא מסתובב, לא, לא מתאכזב, לא, הוא קרב. והאור שפוגע פתאום עכשיו זה ברור וסגור, זה לא סתם כוכב מאוכזב, הוא יודע לפתוח, לשלוח את האור. והאור שפוגע פתאום מסמן לי שביל, מתחזק ופותח מסלול שכוכב זר.